ยากอบบทที่4อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหนอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ทรงประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้ให้เสียงโห่ร้องของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านพี่น้องเอ๋ยอย่ากล่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินผู้ที่ตั้งธรรมบัญญัติและผู้ตัดสินมีแต่เพียงองค์เดียวผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดหรือทำลายก็ได้แต่ท่านเป็นใครถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏเพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเองการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาป